Ama bir gün beni ararsan bak ruhuma. Birden gecem tutarsa güneşi çevir bana. Sevgilim bağışla, biraz zor olsa da. Affet beni akşamüstü gölgem uzarken. Öğleden sonra affet, ne zaman istersen. Affet beni gece vakti ay doğmuş süzülürken. Sabaha kalmadan affet, tam ayrıldık derken. Çünkü sen çölüme yağmur oldun, sen geceme gündüz oldun, sen canıma yoldaş oldun, sen kışıma yorgan oldun. Eğer seni kırdıysam darıl bana, ama bir gün beni ararsan bak ruhuna. Birden gecem tutarsa güneşi çevir bana. Sevgilim bağışla, biraz zor olsa da. Affet beni akşamüstü gölgem uzarken. Sabaha kalmadan affet, tam ayrıldık derken. Yağmur oldun, sen geceme gündüz oldun, sen canıma yoldaş oldun, sen kışıma yorgan oldun. Çünkü sen çölüme yağmur oldun, sen geceme gündüz oldun, sen canıma yoldaş oldun.